گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 269. این هم ترانه ای و آهنگی دیگر از شیدا. پیش تو آموخ نازک بدنی

به ما دارم. نظری به رویش شد، نظری به ما دارم که میان ما رویش بسی اشتباه دارم. یار من اگر بدم چه باکم که تویی بدین نکویی، چه نکویم از این به که تو نیک خواهد برخز حجوم زلفت، نبود مجال دیدن. برخز حجوم زلفت، نبود مجال دیدن که میان روز روشن دو شب سیاه نظر کنم به رویت، نظر کنم به رویت، اثری ز من نمانه، به تو زحمتی که دارم، به یکی نگاه دارم، شاگدای روستایی که به بزم شهر چه کنم ادب ندانم که چه سن نگاه دارم، مگر آن ستاره صبح دمید خا خواهد امشب که جهی نزد به پروین و جهی به ماه دارم. تو به فکر آن که از دل به چهیل ام برانی من ساد دل بین خوش که گریز گاه دارم یا فکر اون که از در به چهیلم برانی من ساد دل به این خوش که گریزگاه دارم من ساد دل به این خوش که گریزگاه دارم سینه ای دارم ز غم افروخته سینه ای دارم ز غم افروخته نکته ها از فیض غم آموخته سوختم از آتش سودای او جان نهادم بر سر غم های او گرچه کردم نیستی را پیشم گرچه کردم نیستی را پیشم آسمان ها عرصه اندیشه ام کیستم من کیستم من از خودی بیگانه ای عاشقی دردی کش و دیوانه ای ای خوشا این مستی و دیوانگی دور بادا نخوت فرزانگی Thank you. گل پیش تو نازک بدنی را گل گل به تو هر کس که لب لعل تو را دید و به من گفت هر کس که لب لعل تو را دید و به من گفت هر کام چه خوش کنده عقیقه یمنی را جنم یمنی همیشه شاد و همیشه خوش باشید. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های رنگارنگ شماره 269 بود که با شرکت افتخاری دوشیزه سیما بینا و آقای فاخته‌ای تنظیم یافته. آهنگ و ترانه از شیدا، اشعار از فروغی بسطامی، مجمر، زهره، گوینده، روشنک.